Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Radyo tülesiniz modern sabahlarda. Günün gazetelerine bakma zaman geldi. Karşı stüdyoda Oktay Demirci. Şu anda kulaklığının son kontrollerini yapıyor. Diyeceksiniz ki bunların önceden yapılması lazım. Ancak o sırada da masa kontrolünü yaptığımız için. Çünkü her şey kontrol üstünedir radyoculukta. Stüdyoya girersin, kapıları kontrol edersin. Cüzdanın bazen bir ara öyle birisi vardı, radyoda çalışıyordu. Tam mikrofonu bir bakıyorsun cüzdan yok. O dönem çok şeyler oldu, olaylar oldu. Konuşulan dönemlerden bahsediyorsun değil mi? Herkes birbirini köşeye çekip konuşuyordu. Konuşuyordu. Günaydın demek istiyorum her şeyden ben önce. Ben teşekkür ediyorum bir kez daha Oktay Bey. Kulaklığın kontrolü nasıl yapılır diye bazı sorular oluşmuştur tahmin ediyorum. Bunu ilerleyen dakikalarda internet sayfamızda görebilirsiniz. Benim kulaklığımın içinde... Yalan söylemek acaba kötü bir şey mi ya? Elbette ki değil. Değil mi? Tabii canım, yani eğer yalanla bir şeyler elde edebiliyorsan tabii ki kötü değil. Yani şunu mu diyorsun, yalanla dolanla bir yere varıyorsan yalan güzel bir şey. Güzeldir ama sadece insanları kandırmak, biraz olsun eğlenmek için yalan söylüyorsan elbette ki çok kötü bir çok şey. Çok kötü bir şeydir, teşekkür ederiz. Benim kulaklığımın içinde sünger kalmadı. Çünkü senin kulakların biraz şey Ege. Hem. Bütün radyo DJ'lerinin kullandığı kulaklığı benim tırtıklı kulaklarım mı bu? Sen çıktıktan sonra değiştiriliyorlar zaten, biliyorsun değil mi? Böyle bir şey varsa gerçekten büyük terbiyesizlikmiş. Seni kandırmak o kadar kolay ki Ege. Çok basitim değil mi? Çok kolay, o kadar kolay ki. Hemen yani desem ki Burak geliyor senden sonra, senin kulaklığını koyuyor. Şu CD'ler var ya arkada, onun üstüne koyuyor. Ondan sonra ve senden önceki gece DJ alıyor oradan. Mesela Firgül vardı az. Oradan alıyor tekrar koyuyor. Sanki şey gibi. Nereye bakıyorsun abi? Nereye koyuluyor diye bakıyorum. Öyle desem inanacaksın yani ya. Yapalım yapalım abi sana bir sünger. Ben şimdi burada zaten bir taraftan seni dinlerken bir taraftan el işiyle uğraşacağım. Ne yapacaksın? Fahir'in kulaklığının süngerini sökeceğim. Boş ver süngerini ya. Al kulaklığını tak kullan. Bu yaban kulaklık bunlar. Sahte sesler geliyor. Sahte sesler gelmesin, aman dikkat diyoruz ve Ereğli'den bir haberle başlamak istiyorum. Ereğli ama hangi Ereğli? Karadeniz Ereğlisi mi? Karadeniz Ereğlisi. Ver. Ereğli'deki bir festivalde sahneye çıktı biliyorsun Deniz Seki. Biliyorum. Ereğli Belediye Başkanı Murat Bey şöyle demiş konserden sonra bir tabak verirken. Tabak Deniz mı Seki verirken? Yani teşekkür ederiz konsere geldiğiniz. Meyve tabağı gibi mi? Yok, boş bir tabak. Üzerinde böyle Ereğli'nin şeyleri varmış. Ha çinili falan süslü bir tabak. Süslü bir tabak. Onu verirken sevgili seyirciler kulise girdim ve gördüm. İnanın Deniz Hanım'ın selülütü yok demiş. Belediye başkanı demiş. Belediye başkanı demiş. Herkes şöyle bir garip bir şey, ne tepki vereceğini şaşırmış yani. Ondan sonra Deniz Seki de bir şaşırmış tabii. Tabii. Ne demek istiyorsun sayın başkanım falan filan derken ondan sonra tabak sen yere düş. Hadi canım. Çat kırılmış tabak. Nazar attı nazar. Nazar attı, ondan sonra zaten konu otomatikman kapanmış. Ama bu konu burada kapanmaz. Kapanmaz tabii canım. Şimdi Nazire Hanım konuya şey olur, dahil olur. Nazire Hanım'ın dahil olması biraz zor. Gelsin bir de bana baksın başkan diye. Onun dahil olması zor da. Acaba diyorum Ferhat Göçer'den antrenmanlı olan üstü şenlendirici dahil olur mu? O şöyle bir durum var acaba, Ferhat Göçer'le kavgada Ferhat Göçer posta koydu, o yüzden artık herkes rahat rahat Deniz Seki'ye laf mı atıyor? Ha diyorsun ki yani yok bu forsu sarsıldı şeyin. Üstü şenlendirici yanına şeyleri mi alsaydı acaba ya? Brooklyn'i mi? Yok. Nazire şenlendiricinin abilerini. İşte onlar Nazire Şenlendirici'nin abileri de öyle mercenary olarak takılmıyorlar ki. Kim daha çok para verse biz onunla, onların da kendi idealleri doğruları var. Doğru, onlar da öyle bir hemen şey yapılacak, ikna ama edecek adamlar değil yani. Bir belediye başkanının yani hizmetidir sonuçta aslında şey. Ne hizmetidir ya? Sana olur mu canım? Kulise girip selülite olup olmadığını halka açıklamak mı? Öyle bir halk konseri yapıyorsa bir belediye başkanı. Evet. O konser her şeyle belediye başkanının sorumluluğundadır. Yarın öbür gün tam seçim arifesinde birisi şey dese, belediye başkanımız da selülitli selülitli sanatçıları getirdi dese, ne olacak? Cevap hakkı doğar. O cevap hakkı doğmaması için en başından en açıklamayı başından yapıyor. Şey yapıyor, o yolu kapatıyor. 14. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk ve Kültür Festivali'ymiş zaten. Ereğli'de düzenlenen. Kültürünü at, gerisi zaten selülitle ilgili şeyler. Sevgi, Barış, Dostluk bakıyorum. Çık çık çık çık. Evet, selülitle ilgili şeyler. Deniz Seki tabii nasıl yani, ne demek istediniz Sayın Başkanım diye sorunca yanıt verememiş. Başkan mı? Dersiniz ki başkan. Şey mi dedi acaba? Hemen kaçmış oradan. Şey deme. Biraz aşağıda konuşabilir miyiz? Ay, öyle bir haber bakalım. Bunun şeyleri ilerleyen günlerde büyük ihtimalle yankıları devam eder gibi geliyor bana. Bu öyle kolay kapanacak bir konu değil gibi geliyor bana Ege. Bana da biraz öyle geliyor. Antalya... En az 2-3 gün devam eder gibi geliyor bu tartışma. 2-3 gün mü? Hı hı. Belki başkan da artık biraz siyaset sayfalarından değil magazin sayfalarından insanlara ulaşmak istiyordu. O da olabilir. O belki da olabilir de cümle diyorum. Şöyleydi yani. Deniz Hanım'da hiç selülit yok. Bizim yollarımızda da bir tane çatlak olmadığı gibi bir şekilde böyle bir siyasi açıklama yapacaktı da arada tabak kırılınca. O zaman çatlak derdi ama ya. Çatlak mı derdi? Selülit demezdi. Ha. Yani... Deniz Hanım'ın vücudunda hiç doğum yapmamasına rağmen bir tane bile çatlak yok. Yani hani mantık olarak doğru olmasına gerek yok cümlenin anladığım kadarıyla. Tabii doğru canım, yani sonuçta siyasi açıklama. Yani doğum yapmamış olmasına rağmen Deniz Tekin vücudu çatlak yok. Bizim de asfaltlarımızda bir tane çatlak yok diye böyle yok. Bir açıklama yapsaydı olurdu. Belki selülite benzeyen başka bir belediye hizmeti ne olabilir? Selülite benzeyen belediye hizmeti. Hiç böyle bir soruyla karşılaşmadığım için biraz zaman istiyorum ben sizden. Ben de selülitten bahseden başkanla karşılaşmadım da gidip yanında bir de sanatçının. Doğru. Gelelim aslında Ankara'mıza. Aslında şey olsa daha güzel bir açıklama olurdu. Ne? Bacaklarında hiç selülit yok. Memelerde taş gibi. Böyle bir açıklama yapsaydı daha net olurdu yani. Meme demez herhalde bir belediye başkanı ya. Ne der? Yani der de meme. Herkes der de. Bir başkan konser, demez. Konser sırasında kalkıp seyircilerin önünde memeler diye bağırdığını düşün. Selülit diyen adam, bacaklarda selülit yok diyen adam bunu da der yani. Gerçi doğru. Belki coşkuyu da kalabalıkta. Belki şimdi bu gazeteciler olayı yanlışlıkla işte yansıtmış olabilir. Niye abi? Şey orada seyirciler başkan, başkan selülit var mı diye bağırmış olabilir. Ha, öyle bir soruya cevap vermiş olabilir. O da olabilir. Ama o zaman niye abartıyor ya belediye başkanında? Çünkü şey demiş adam, kulise girdim, gördüm, baktım falan demiş. Bence yani tabağın düşmesinin nedeni şu. Deniz Seki kulise kimsenin girdiğini görmemiş. Artık başkan nasıl bir şey yaptıysa oraya düzenek. Şöyle oradan bakmış bilmiyorum. Doğru. Olabilir. Oradan o zaman yaz konserlerinde tüm sanatçılarımızı tetikte olmaya çağıralım. Zaten öyle demiş Deniz Seki de, ben hiç görmedim, ne kulise girdiğinden haberim var ne şeyden demiş. Şey ne demişler bilemiyorum deyip bu terk etmiş ortamı. Ankara'ya gelelim istersen. Ankara, geliniz geliştiriniz. Bugünlerde Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un belediye başkanını ağırlıyor biliyorsun. Hı hı. Dato Ab Hakim, bir de Borhan, bir tane daha isim var. Kendisi Ankara'da ve Melik Gökçe'nin konuğu olarak resmi bir gezi yapıldı. Atatürk Orman Çiftliği'ne Kuala Lumpur Belediye Başkanı tarafından 100 tane maymun gönderilecek. Süpermiş işte. Malezya'dan maymunlar geliyor. Belediyecilik hizmeti budur. Doğru. Gerçekten helal olsun. Zaten ben bu Malezyalıları o Kuala Lumpur'a dünyanın en yüksek binasını dikeceğiz diye bir çalışmaya girdiklerinde hayran olmuştum ve çok sevmiştim yani. Çünkü tam benim şeyim, yaklaşamam. Ne yapabiliriz? En büyük. En büyük. En yüksek yapalım falan diye. En yüksek ve dikkat ettiysen 100 tane. Öyle 3-5 tane özel canım, maymun yani, değil. 100 tane. Adam geldi dolaştı Melih Gökçek'le birlikte ne olabilir? Hayvan atlatçısı falan da dolaşmışlar. Sırf peluş hayvan ya bizim şeyler, belediyenin yeni şeyleri. Bakın burada da peluş hayvan parkımız var. Gördüğünüz gibi peluş hayvanlar. Şurada da peluş hayvan. Ya ben size bunun gerçeğini göndereyim diye. Malezya maymun kaynayan bir yer yani. Maymun kaynıyor. İşte onlardan 100 tanesi de geliyor. Bizim hayvanat bahçesinde herhalde 10 tane 15 tane vardır en fazla değil mi? Tabii vardır o kadar ya. O da seneler önce, ben kaç senedir gitmiyorum hayvanat bahçesine de. Sen gidecektin, Ali'ni alıp gidecektin, bir gözlemlerini aktaracaktın. Denk getiremedik. Şurada şu var, burada bu var diye gidemediniz. Hmm. İşte artık bekleyin madem de şu maymunlar gelsin, ondan sonra gidin. Şimdi bir şey soracağım. 100 maymun nasıl bir kafese koyulacak? Koyulmaz. Serbest maymun mu bunlar? Serbest maymun yani tehlikeli olur ya. Hayvanat bahçesinde çalışmak üzere mi? Bilet kesecek, çekirdek satacak. Onlar yok ya, çalışma izni vermezler. Yabancı yani, maymun diyor. Tabii Malezya vatandaşı olduğu için maymunlar. Onları kafese konacak da nasıl, her şeyden önce nasıl gelecek o kadar maymun? Çünkü 100 tane ya, bir otobüs düşünmeni istiyorum. Otobüse sığmaz yani. Evet doğru. İki otobüs olması lazım. Çünkü maymun oturur. Yani hepsi böyle oturacaklar. Kimi PlayStation oynayacak, kimi iPod dinleyecek, kimisi de dergileri karıştıracak. Ha, öyle bir şey. O yüzden nasıl gelecek bence o daha büyük sorun. Geldikten sonra bir şekilde burada konaklamaları falan sağlanır da. Misafir maymun diye. Gerçi buralı olacaklar artık onlar. Tabii canım, bütün maymunlara şey, Türk isimleri, futbolculara yaptıkları gibi. Mesela maymunun adı Cingolle ise ona Celal mesela, öyle isimler olacak. İsimler takılacak. Hı-hı. Doğru olur. 100 tane de tak tak bitmez ya. Şimdi normalde hani bir tane anlam geliyor. Hans. Eskiden ne güzel Hanslar falan geliyordu. Gerçi onlar futbolcu değildi değil mi? Ben... Turist de evlenip sünnet oluyorlardı. Turist, Hans veya Helga. Hiç ben bu ikisi isimde de futbolcu görmedim. Bir şey soracağım. Hı. Özür dileyerek tabii ki. Çık sor. Futbolcular Türk olunca niye hemen isimleri de Türk oluyor? Yabancı isimli Türk olmuyor mu? Oluyor. Mesela Uçe. Uçe ha. Uçe mesela bir süre Uçe oldu. Ondan sonra Deniz diye takıldı. Türk ismi aldıktan sonra Deniz oldu. Mesela öyle bir şey. İstersen öyle bir şey var yani. Ya niye Uçe kalsın, gene Türk olsun adam, ne olacak yani? Olur mu ya? Uçe diye Türk mü olur ya? Çok güzel. Kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Antalya'ya gidelim müsaade ederseniz. Antalya'da UFO'lar görülmeye başlanmış. Hayırlı uğurlu olsun. Çünkü ne oldu? Sıcaklar arttı. Alkol miktarı da belli bir seviyeye ulaştı. Şimdi çünkü bir defa içip de UFO görülmez. Ne olacak? Düzenli her gece içeceksin. Böyle damarlarda belli bir seviyeye ulaşacak. Ulaşacak. Sabit alkol miktarı. Ondan sonra UFO'su da gelir. Ejderi de gelir. 11 Haziran'da Ayhan Hacı Silahoğlu, Ayhan Bey balkonunda otururken gece 23.30'da. Ne yapıyor o saatte balkonda? Herhalde işte şey, ejderha görmeye ejderha görmeye çalışırken bir bakmış gökyüzüne 7 tane. Oş. 7 tane ya, bir tane de değil. Uçan cisim görmüş. Hemen evdeki kamerasını almış ve bu uçan cisimleri 5,5 dakika kadar görüntülemiş. Çok güzel. Ondan sonra hemen nereye göndermiş bunları? Bir tane şey var ya, UFO araştırma merkezi. Hak'tan Akdoğan denen bir adam vardı hatırlıyorsanız. Onun baş şeyi olduğu Sirius UFO merkezi, UFO araştırmaları merkezi. Onun Antalya şubesi varmış. Her ilde herhalde anladığım kadarıyla çok güzel çalışıyorlar canım. İl başkanlıkları var. Oraya göndermiş. Ve demiş ki o Hasan Uğur, Antalya bölge sorumlusu, Hasan Bey de bunlar UFO'dur. Tebrik ediyorum Ayhan Bey. Zaten demiş. Bunlara sen şey götürsen, tabak götürsen, ararsınız yerde böyle çok kabahate benzeyen pis kokulu bir şey bulun. UFO kakası. Onları kapıdan gelen hiç kimseyi reddettiklerini ben görmedim yani. Doğru, reddederlerse zaten olmaz. Kim gidecek yani? Yerde 50 milyon bulmuşlar bir gün derdiğin önünde. O UFO'lardan düşmüş olup ben onu alayım falan diye. Valla 7 tane cisim aynı şekilde, bu 7'nin dışında 16 tane de bilinmeyen uçan cisim tespit edilmiş 11 Haziran gecesi. Benim anlamadığım, niye bir ay sonra ortaya çıkıyor abi bu? 11 Haziran, bugün 11 Temmuz, tam bir ay olmuş. Şimdi şöyle yani olayım. Neden? Hani dernek herhalde araştırma yaptı. UFO'larla falan görüştü. Sizin böyle böyle bir, çünkü sonuçta bizim hava sularımıza girmiş oluyor. Ama yani hani araştırma hava yapsın ya. Hava suyu diye bir şey var mı ya? Hava suyu diye bir şey olacağını zannetmiyorum. Kara suları. Hava gazı girdi diye bir şey var, onu biliyorum. Ne bir de hava alanımıza girmiş. Hava sahanlığı. Hava sahanlığı tamam. Diye bir şey. Hava sularımız. Hava sularımıza girdiniz. Senin o dediğin kara su. Ha. Kara ne? Karadaki suysa. Kara sularımız olması lazım. Havadaki de havadır diye düşünüyorum. Ayhan Bey ondan sonra demiş ki ben bunu demiş gösteririm veririm demiş. Aha demiş. Veremezsin. Neydi o adamın adı? Veririm. Veremezsin. Böyle mi konuşuyorsun? Hasan Bey'e gösterdim işte demiş. Bunları da veririm demiş. Ama tek bir şartla demiş. Nedir Ayhan Bey şartınız demiş. 100 bin dolar istiyorum demiş. 100 bin dolar mı? Vallahi 100 bin dolara ben bu görüntüleri satarım demiş. İşte UFO dünyasının en zorlandığı nokta da bu. Maddi yani şey insanlar, mi yok? Kaynak mı yok? Hayır, bilime şevkle yaklaşmıyorlar. Herkes bir para koparmaya çalışıyor. Derneğin ne gelir olacak? Koymuşlar iki tane peluş uzaylıyı. UFO müzesi diye bir şey var onların. İstanbul'dakini diyorsun. Her yerde varmış o. Geziyormuş yazı ya falan. Tabii. Oradan iki kuruş para kazanıyor zaten. Halktan Akdoğan'ın ilaç masrafları bitmek bilmiyor. E şimdi bu dernek neye yetişsin yani? Doğru. Vallahi işte öyle ama adam istiyor. Yani i̇şte görüntüyü işte çeken 23-30'da. Birisi de bilime katkıda bulunsun ya. 5,5 dakika. Ne alakası var abi bilimin? Sen şimdi... Sen Halktan Akdoğan'ın öyle serbest bir meczup olunmuşu. Adam kendisi söyledi. Ben UFO araştırmacısıyım. Bilimsel meczup oluyor yani. Bilimsel, ya bilimsel tamamen bilimdir yani. Tamamen her noktasıyla bilim. Doğru adam böyle UFO görünen her şeye UFO demek. Kolay. Adam yani böyle işte Halktan Akdoğan bilim adamı sıfatıyla her şeyi UFO dediği için biz de inanmak zorundayız. Şimdi şunu da sormak istiyorum Ege. Mesela Almanya'dan turistler geliyor. Evet. Ülkemize, Ankara'ya geldiğini düşün. Sen onlara görüntüsünü çeksen. Hı hı. Bilim adına mı çekmiş oluyorsun o adamların görüntüsünü? Spor adına ben çekiyorum. Ama eğer Halktan Akdoğan ona bakıp ki o da çok makul olabilecek bir şey bunlar yani. UFO, bunlar uzaylı. UFO olabilir. Ver bakalım görüntüleri diye. Belki adamın boş kasede ihtiyacı var. O yüzden de yapıyor olabilir. Ha, üstüne mi çekiyordur sonra? Yani diyorsun. Toplayıp sağdan soldan. O da olabilir. Yani o yüzden ben UFO'ların da turistik amaçlı geziler yaptığını düşününce bunların bir bilimsel bir şeyi olduğuna da çok inanmıyorum doğrusu. Bunu inançla nasıl açıklayacağım onu da tam bilmiyorum ama. Nasıl yani? Abi adamlar takılıyor. UFO'lar. Evet. UFO açısından bakıyorsun. UFO açısından yani bakıyorum. Yani turist olarak gelmiyorlar mı? Dünya dışından. Evet. Bir şekilde dünyamıza bu sefer de Antalya'ya gelmiş bu adamlar. Tamam. Adamlar mı? Nelerse işte. Uzaylılar. Gelmişler. Bunların görüntüsü içinde 5,5 dakikalık zaman harcamış Ayhan Bey. O dakikaları güzel güzel otursa da balkonunda harcasa. Mesela gitti onu... içeri kamera aldı şarjını kontrol ettik. Boş kasa düğün kasetini çıkar bir şey tak falan bunlar. Belki o 5,5 dakikalık görüntünün olduğu yerde daha önce çok önemli görüntüler vardı. Onun üzerine çekmek zorunda kaldı. O bile olabilir. Onları yaptı. UFO heyecanıyla. 100 bin dolar diye de fiyat bitmiş yani. İster alır ister almaz. Olmazsa alınmazsa ne olacak? Ne yapacak? Ama çok kritik bir şey şimdi. Halktan Akdoğan'a herkes deli gözüyle bakıyor. UFO'lar yok, saçma sapan konuşuyor diyorlar. O görüntülerle Halktan Akdoğan hayatında yeni bir döneme geçebilir. Öyle düşününce de 100 bin dolar öyle ampşam bir para değil. Çünkü 100 bin dolar veriyorsun. En yani bugüne kadar UFO'ların dünyayı ziyaret ettiğine dair en gerçekçi kanıta ulaşıyorsun ve deli olmaktan kurtuluyorsun. Nerede kullanacak abi o kanıtı? Bilmiyorum belki müzede mi ilaçlarını azaltırlar. Ne oluyor müze mi? Müzeye koyar. Çünkü ben müzeye girdim. Öyle... Bir de UFO'lar da artık sıkıcı ya. Yani kaç yıldır var bu UFO'lar? 50 yıldır bahsediyoruz herhalde. Vardır. Ondan öncesi yoktur. 50 yıldır habire geldiler ziyaret ettiler. Geldi bir başka bir şey yapsın artık ya. Yani bu kadar gelişmiş teknoloji. Bir de bu kadar gelişmiş teknoloji diyorsun. Hala iki tane uyduruk kameraya yakalanıyorsa bitmiştir canım yani. 5,5 dakika ne bakıyor ya, helikopterle baksan insan bir dakikada anlar neye bakacağını. 5,5 dakika. Ama şöyle de bir şey var şimdi Ege. Biz burada program yapıyoruz mesela. Buyurun. Şimdi biraz sonra teneffüs olacak. Evet. Şimdi, geldi teneffüs. Ha geldi teneffüs. Şimdi tam teneffüse girdiğimiz zaman şu kapıdan iki tane uzaylı girdiğini düşün. Bana manyak şeyler anlatma. Ben gece yalnız yaşayan adamım. Bir tanesi bu taraf. Bunu kime anlatırsın da kimden medet umarsın? İlk gideceğimiz adamlardan bir tanesi. Gene o deli dediğimiz Halktan olacaktır. O yüzden ona da gidiş nedenimiz ilaçlardan bize de veririm. Bence her ülkede bir tane böyle olması İyi. Faydalıdır. Çok teşekkür ederim Oktay Bey. Ben lütfen ederim. Çıkınız sonra tekrar dönünüz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Oktay Bey buyursunlar efendim. Japonya'dan iki haberimiz var. Hangisini önce vereyim? Güzel olanı. Veya ilkini bir önce ver. İlkini önce veriyorum. Tamam. Tamam, güzel bir seçim yaptınız Ege Bey. Japonya'da biliyorsun umumi tuvaletler var. Konuşan, şarkı söyleyen, efendim yeri geldiği zaman ısınan, kabahat miktarına göre sifon basıncını ayarlayan. Ayarlayan böyle tuvaletler var. Bu tuvaletlerde bir özellik daha ortaya çıkmış. Hatta kabahat miktarına göre tuvalet kağıdını da şey yapıyormuş. Size işte ne bileyim 50 santim tuvalet kağıdı, daha fazlasını kullanamazsınız. Tabii öyle izinle. orada şeyden ne derler o oturulan yerde ölçüyormuş ağırlığı. Bu adamda böyle bir kaba et var. Kaba et ona miktarına göre mi ölçülür o yoksa kabahat miktarına göre mi ölçülür? Kabahat miktarına göre sifon basıncı, kaba et miktarına göre tuvalet kağıdı uzunluğu. Ama ben ne kaba etler gördüm, atlara bittiler. Yolculuk verdiler. Evet buyurun. Japonya'da son günlerde umumi tuvaletlerde içine banknotlarla birlikte güzel bir söz iliştirilmiş. Çok sayıda zarf bulunması şaşkınlık yaratmış. Böyle para ve zarf mı var? Evet. Böyle hayırsever dostlar başına diyoruz. Böyle bir lafı da söylüyoruz. Tokyo'daki erkekler tuvaletinde her birinin içinde abicim yaklaşık olarak 10 bin yen. 10 bin yen neye denk gelir? Yani 100-110 TL civarında bir o para. O güzel paraymış. 110 TL'yi zarfın içine koymuş bir hayırsever iş adamı. Evet. Büyük ihtimalle. Ondan sonra 9 tane umumi tuvalete önceki gün yerleştirmiş. Orasına burasına. Değişik yerlerine tuvaletlere. Tamam. Ondan sonra o zarftaki hem bir not hem de içinde o 110 TL ile birlikte. Notta mesela bir tanesinde şöyle yazıyor. Bu parayı kişisel aydınlanmanız için değerlendirebilirsiniz. Lütfen cömert davranın, böylece mutlu olun. Ne böyle kadar güzel. İyi dilek mesajlarıyla birlikte birazcık adam orada para. Yani içinden kötülükleri uzaklaştırırken bir taraftan da iyilikle yüklenmiş oluyor tuvalete girdiğinde. Aynen öyle. Yani somut bir şey var. Kötülük, alışveriş var, bir değişiklik kötülük var. Kötülük uzaklaştırmalı. Ondan sonra bunun yerini tutan da belki mutlulukla birlikte bir miktar para. Gerçi paranın miktarı tartışılır tabii de. 110 TL. 110 TL bence tam bu işe yönelik bir para. Yani şimdi oraya az bir para koysan neyi aydınlatacağım ya ben bununla dersin. Çok bir para olsa bu sefer adam hani aydınlanmadan başka alanlar ne bileyim kayar. Evin bir ihtiyacı vardır da işte şuna 100 de ben ekleyeyim de bulaşık makinesi alayım der. Amacından sapmış ama olur. 100 TL tam yani. Tam işte hiçbir şeyi yapamazsın. Belki bir tane tişört alırsın güzel. Gerisini aydınlanmaya harcarsın falan. Ben böyle düşündüm yani ve çok güzel. Ben de bugün birkaç tuvalete en azından para bırakmasam da yazıyı bırakırım. Acaba adamın niyeti ne ya? Yani tamam hani aydınlanın, cömert olun falan filan diyor da. Mesela şey mi, sen parayı bulan olarak sen de bir miktar üzerine koyup başka bir tuvalete koymanı mı acaba düşünüyor adam? Yani hani cömert davranın, böylece başkasının da mutlu olmasını sağlayın. Bence bunu özellikle tuvalete koymasının bir nedeni. Yani ne bileyim arabaların sileceklerine de koyabilirdi bunu. He. Ama tuvalete koymasının nedeni, tuvaletten çıkan adam bir huzurla çıkar. Yani çünkü hayatında bir sıkışma yaşamış, bir zorluk yaşamış ve onu aşmış olarak tuvaletten çıkıyor. Öyle de olabilir. Yani işte ben bu zorlukları aştım. Evet. Hayatta başka zorluklar yaşayan insanlar var. Onları aşmada onların yanında olacağım diyebilir. Niye böyle şeyle vakit kaybediyorum? Kaybedeceğim vakti zaten telafi etmişim. 100 bin ne 10 bin 110 TL. Doğru, doğru söylüyorsun. Ama bir yandan şey de olabilir. Mesela düşünme fırsatı olsun diye de olabilir. Çok doğru. Yani arabanın sileceğine koysan şimdi adam alır onu. Ah para. Ah Allah Allah. Hop diye gider gider. Zarfın içindeki notu atar. Parayı alır cebine atar. Ama tuvalette öyle mi? Oturacak. O küçücük cümleyi 50 defa 50 kafasında defa döndürecek mesela. Okur. Burada ne demek istemiş? Burada ne demek? Kaç lira vermiş? Umumi tuvaletlerde ben bıktım artık şeyi ezberlemekten ya. Tuvalet temizleme çizelgesini. Doğru. Yani oku Ahmet, Ahmet, 10.30'da Ahmet, 11'de Ahmet. Yazık, ondan Ahmet'e de yazık yani. Böyle bir de imzalar atılmış. Ne, bunu mu okuyacaksın? Orada o güzel söz kafanda yankılanacak. İyilik için şahsi aydınlanma. Nasıl aydınlatayım? Belki hatta şahsi aydınlanmadan kastı şeydir. Güzelce kendini temizle tuvaletten çıkmadan önce. Onun için biraz pırıl fazla pırıl olsun. Fazla para ama ya o da. 110 TL'yi ne alacaksın belki yani? Belki parayla silsinler diye bir şeydir ya. Ne derler? Zenginliğin en güzel göstergelerinden biridir. Doğru. Tuvalet kağıdı yerine. Onu doya doya yaşatmak için insanlar o da yapılmış olabilir. Şu ana kadar bu hayırsever kimliği bilinmeyen bu hayırsever, bu hayırseveri kişi Japonya'dan artık Türkiye'ye bekliyoruz. Türkiye'ye bekliyoruz. Çünkü 270 bin yen toplam bu zarfların içinde bulunan para. Yani 270 bin yen o da ediyor 2900 TL civarında bir parayı şu ana kadar dağıtmış. Bu önceki bence yılan bu olay şeydir. Ne? Daha büyük bir meblağ vardır da bazıları hiç sesini çıkarmadı. Doğru, 9 da biraz anlamsız bir çok anlamsız zarf yani sayısı. 10 olur, 11 olur, 12 olur. Yani böyle şeylerdir ya. Yani. Doğru, parayı alıp gitmiş olanlar olabilir. Yeter ki aydınlansınlar demiş hayırsever ya. Yani ben demiş kaç lira kaç yen bu işe harcadığımın önemi yok demiş. Zaten şeyim hesap makinesi fabrikam var demiş. Japon oldu o için mi? Teşekkür ederim. Hesap makinesi fabrikası da bugünlerde abaküs üreticileri ne düşünüyorsa onu düşünüyordur herhalde. Hesap makinesi diye bir şey kaldı mı? Var bazı hesap makineleri, fabrikaları. Hem mühendisler için falan var da. Onun dışında. Yok ya ben kimsenin çok... Zaten şu... Esnaf kullanıyor yine. Büyük esnaf hesap kullanıyor mu? Tabii canım kullanıyor. Şu şey olanlar, üstü naylonla kaplı olanlar. Ben anlatmış mıydım hiç? Bir ekonometri sınavına girdim. Ekonometriden ikinci kalışım da o sınavda olmuştu yani. Daha ilk sınav. Çalıştım falan filan da yani. Ha. Ama hesap makinesi götürmeyi unutmuşum. Bizim şeyde hemen büyük girişte bir amfi vardır ya iktisatta. Orada gireceğiz sınava. Nereden bulabilirim, nereden bulabilirim? Hemen karşısında da böyle şey vardı. Kantin vardı ufak kırtasiye malzemeleri. Fotokopi falan şey. Ya hocam dedim hesap makinesini alabilir miyiz? Sınava gireceğiz falan diye. Verdiler bana hesap makinesi. Herkes getirmiş küçük hesap makinelerini. Bilmem 50 tane formül var hesap makinelerinde. Bizimki esnaf makinesi. Koca koydum ben böyle sanki şey sınav bir taraftan da şeyi yapacağım. Günlük bilançoyu çıkaracağım gibi. Neyse başladım. Şimdi bu ekonometride de bir çirkin çirkin rakamlarla uğraşırsın yani. Ben hep şeyden, 10 üzeri bilmem ne falan gibi. Yok o, mi dediğin çirkin rakamlar. Bir günden rakam sonrası uzar gider yani. Öyle bir yamanlığı var. Şimdi ben hep derdim bunlar şey olsun. 3-5 olsun yani. Tamam gerçekçi durumlardan bahsediyorum. 3-5 de yapalım. Hesap 3-5 dedi virgülden sonraki kısmından bahsediyorsun. Hayır, virgülden sonrası hiç uzamasın falan diyorum ben. Daha yuvarlak rakamlarla işin teknik öğrenelim. Doğru bu. Güzel bir şey yaptım. Neyse hep bunu dilerdim kendi kendime. Çünkü o zamanlar biraz şey olduğumdan, başarısız bir öğrenci olduğumdan öğretmene fikir verecek durumum yok. Başladım ben sınava. Onu bununla topluyorum falan filan. Bölüyorum. Tak. Sonuç çıkıyor. Sonuç çıkıyor ama neyse 7 çıkıyor. 72 çıkıyor. Süper falan. Yazıyorum. Nasıl bu kadar güzel ayarladılar falan. Çünkü 50 tane virgüllü rakamı birleştiriyorsun. Bir işlemden sonra tak rakam çıkıyor. Sonra ben bir yerde huylandım. Hesap makinesinde şöyle bir basit hesap yapayım dedim. 15 bölü 2. 8. 8 bu. Ondan sonra diye ben artık yavaş yavaş toparlanayım diyerek sınavdan çıktım. Sonra da öğrendim böyle esnafın şeyi varmış. Ayarı varmış. Esnaf ayarı yuvarlama yani, yuvarla yuvarla veya yuvarlama diye şey varmış hesap makinesinde. Ona esnaf ayarı mı deniyormuş? Bak bilmiyorum herhalde ben. Odur yani. Ya bilmiyorum. Ama senin atan şey olmuş abicim. Sınav kağıdına yazacaktın sen. Bu sınava esnaf makinesiyle, esnaf makinesiyle girilmiştir. İşlemler ona göre yapılmıştır diye. Böyle küçük bir yıldızda. Hatta evet onu da bak cesaret edemedim onu. Şey deseydim. Yani böyle büyük büyük rakamlardan bahsediyorsunuz ama küçük esnafı düşünmeden ekonometride hiçbir yere varamazsınız deseydim. Ya işte böyle bir şeyler yazsaydın kağıdın daha çok dikkat çekerdi diye düşünüyorum. Hakikaten. En birincilikle bitirirdim belki okulu. İşte puan alabilir miydin onu bilmiyorum ama dikkat çekeceği kesin. Niye şu ODTÜ efsanelerinden biri de ben olurdum ya. Bunda efsane olmaz Ege ya. Niye canım? Why not'la adam yıllarca hala anlatılan hikaye oldu. Ben de esnaf makinesiyle girip küçük esnafı bilmeden ekonometriyi hiç bilemezsiniz diye şey yapsaydım. Olabilirdi aslında. Ya efsane olma fırsatlarını kaçırmışız, geçmişiz hep, ya. Hep kaçırmışız. Perşembe günü ÖSS açıklanıyormuş. Yarın açıklanıyor ya. Dediğim zaten yarın. Bence zaten tartışmamızda değişik açılardan aynı noktaya ulaştık. Ne demek ÖSS'nin açıklanma? Puanlar açıklanıyor herhalde. Puanlar açıklanıyor. Yeni üniversitelere girecek arkadaşlarımız lütfen benim yaptığımı yapmasınlar. Efsane olma şansını yakaladıkları anda değerlendirsinler. Değerlendirsin. Onun için de önceden mi düşünmek gerekiyor? Danışmak mı gerekiyor birilerine? Yani mesela sen o sırada çünkü Can Ali ile sınavı bitirmeyi düşünüyorsun. Yani doğru bak. Esnaf hesap makinesiyle birlikte. Çünkü benim kafamda hiç efsane olma yoktu ki. Okulu bitireyim, diplomamı alayım derdindeydim. Doğru. Okula girdiğinde yani ben ne kadar yavan okumuşum işte. Diplomamı alayım. Hayır, okulurken efsane olmalıyım, efsane olmalıyım diye düşüneceksin. Düşünürsen böyle tır tır tır tır buna çalıştırırsan kafayı olursun bir yandan da. Şimdi o zaman Opti'den tekrar Japonya'ya gidiyoruz. Opti'den Japonya'ya bir. Ver yansın diyor dünyanın ilk yapay el prototipi desem size. Japon bilim adamlarının dediği bir şey. Şimdi Japon bilim adamları çok özür diliyorum buradan ama bahsedeceğim şeyi bilenler vardır da. Yapay elle uğraşmaya ne gerek var? Bunun metodu da var. Mesela elini al, Sen de deneyebilirsin bunu. Tamam. Bir süre böyle üstüne otur. Bir dakika. Tamam. Bir 10 dakika falan. 10 dakika mı? Hmm. Tamam. 10 dakika sonra oradan elini çıkarınca karıncalanmış gibi olur. Tamam. Hissetmezsin elini yani. O başka birinin eli gibi oluyor. O zaten başka birinin eli gibi oluyor yani. Yani bu da en güzel yapay el bu değil midir? Ne uğraşıyorsun o kadar laboratuvarda? Vallahi adamlar bayağı uğraşmış ya. Hiroshi Yokoi'yi biliyorsun. Hiroshima'da oturuyordu. Tokyo Üniversitesi'nden hocamız. Ya bu adamların isimleri de şehir isimleri aynı ya. Ankara diye arkadaşın varmış gibi yani. Hiroshi. Hiroshi Yokoi Tokyo Üniversitesi'nde senelerdir uğraştığı araştırmayı nihayete erdirdi. Hiroshi'nin derdi belliymiş canım. Ne Hiroshi'nin? Bunu akıl edememişler yani. Çok gençken başlamış zaten çalışmaya. Nasıl yapabilirim, nasıl yapayım? Onun yerine gidip birkaç tane arkadaşın olsun. Belki bilmiyorlardır abi Tokyo'da. Bu tekniği mi? Evet, elin üstüne oturup eli karıncalandırma tekniğini. Doğru, evet. Yapay el, yapay el diye. Çok önemli bir el geliştirdi. Motorlu ellere göre çok daha hafif ve gürültüsüzmüş bu el her şeyden önce. Motorlu el mi? Ya birileri de motorlu el bulmuş zamanda. Herhalde hafta sonunda denk geldiğinden mazot 1 YTL diye sevinmiş mi motorlu el sahipleri? Çok elimiz çok yakıyor diyor. 400 gramlık hava kaslı yapay elde insan el parmakları boyutunda 5 parmak. Parmakların ucunda da yap o zaman 6 parmak 7 parmak yap. Robot el benim elimle aynı olacaksa ne anladım ben dünya kadar para veriyorum. Bir de niye insan eline özeniliyor? Ha yap böyle bir tanesi mesela bir küçük parmaktan şey yapabilirsin mesela tırnağı uzatabilirsin küçük parmak tırnağını. Aa ne güzel olur bak. Kulak falan karıştırmak için değişik değişik kulak karıştırılır olabilir. Dişin arasında bir şey kaçar o alınır. Türbüşon olabilir kullanan adam için. O işte el olmuyor gazoz ama o zaman. Olur. Yapay el olmuyor o zaman o başka esas bir şey oluyor. Esas tam yapay el budur. O senin dediğin değişik el ya. Değişik el tamam ben öyle isterim zaten. Değişik yani, bir el olsun. Ha bu yapay el mesela bir kazadan sonra eli kopan adama takılacak bir el gibicesine mi? Evet. E tamam şimdi kaza olmuş. Adam ne acı bir olay elini kaybetmiş. Zaten kazanın bir travması var. Buna o zaten hiçbir zaman ne bileyim birebir eski elinin yerini tutmayacak yapay bir elle hiçbir zaman ısınamayacağı bir yapay bir elle mi atlatırsın? Yoksa eski elinden kat kat iyi bir elle mi atlatırsın? Ama şimdi isteğe göre mi yapılacak? Mesela ben tribüşün istemiyorum da tırnak makası istiyorum. Tamam çok çok da haklısın. Gerçekten. Çok da haklısın. Ben de tribüşonist ama çok şarapçı bir adam değilim işte yani. İşte ben mesela öyle ayda bir kullandığım şey. Mesela veya kalem isteyebilirim. USB isteyebilirim. Kalem çok güzel bak mesela. USB de güzel. Bıçak olabilir. Bıçak mesela olabilir. Daha böyle düz bir şey. Makas olabilir. Makas olabilir. Mıknatıs olabilir. Mıknatıs biraz zor olur ya. Her mesela parmak çıkabilir. Mıknatıslı bir parmak olabilir. Ha mıknatısla tekrar o parmağı. Not olarak ben mesela buzdolabına parmağımı bırakırım. Aa çok güzel bak. Şunları şunları al falan. Bunlar ya. Ama işte tamamen isteğe bağlı olacak o zaman abi. İsteğe bağlı olur da belli bir setten seçersin. Baş parmak şeyleri. Ha. USB, fener. Ondan sonra başka ne olabilir? Ben vantilatör istiyorum ya. Küçük pervane. Küçük vantilatör. Baş parmakta bunlar var. Veya ET gibi ışık taktırılabilir mi? Küçük fener mi? Ha. O çok güzel olur. Ya o yeni fenerler var ya küçücük ama deli gibi ışık veriyor. Tamam. Ben bir ele bir parmağa fener. Ben herhalde fener yüzük istiyorum. Parmağına şey tercih edeceğim ben. Lazer. Lazer mi? Değişik uçlu lazerler var ya kedileri falan abi? Oynatıyoruz. Bebekler de çok seviyor onu ya. Sırf Ali'nin için. Ali de oynatacağım. Ama bir daha değiştiremiyorsun. Bir kere taktırıyorsun ondan sonra değiştiremiyorsun. Yani artık böyle, razısın ona. Belki değiştirilir. Teknoloji ilerliyor her gün. Böyle bir şey yapasın ben koşarın ya koşarın yani. Hele mesela şu iki parmak makas hareketi yaparız ya işaret ve orta parmakla. Onun gerçekten makas olduğunu düşün. İki parmağı harcamaya gerek yok makasa ya bir tanesinin ucuna taksınlar makası. Evet. Böyle girdili çıktılı bir şey olsun vjit vjit diye içeri giren tamam. Dışarı çıkan bir şey. Şu baş parmakla hareket ettirirsin. Ha şöyle kıt kıt kıt. Ha. Öyle süper bir, şey bir teknoloji olur bir, işte. İki ya. Parmak harcanır mı ya makasın bir tanesi bir tanesi diye. Zaten 5 tane parmak var. 5 tane özellik yükleyeceksin. Ama öyle bir şey yapmamış işte. Salak. Hiroshi Yokoi yapay el yapmış ve şöyle övünüyor yaptığı elle. Ne çok merak ettim söyle. Çiğ yumurtayı tutacak kadar hassas bu el diye satıyor. Ben de öyle bir el yaparsam harama uzanmayacak. Çiğ yumurta insanoğlu çiğ yumurta içmiştir. Mesela Rocky'den görüyoruz. Öyle. Doğru. Elim, harama uzanmıyor. Bakın efendim, bu kumar parası. Bu makine böyle şey diyor. Gitmiyor. Çünkü Japonya'da belki şey yapmazlar ama Türkiye'de o şey olur. Satılır, iyi gider diyorsun. Ben öbür elle gene şey yaparım der. Çiğ yumurtayı tutmak hakikaten şey mi ya? Önemli bir şey mi? 10 tanesini tutarım ben. Bravo Ege. İki elimde tabii, tek elle değil de. Yani şey yapmadan, patlatmadan ama. Patlatmadan. Hatta iddia ediyorum, bir elimde 4 tane de tutabilirim parmak aralarımla. O zaman gerçekten sizin eliniz çok kaliteli. Millet Japonya'ya gideceğine gelsin bana baksın diyor ve sizi stüdyonun dışına davet ediyor. Hay hay. Hoşçakalınız. Aşk ve cep to cep kontrolü tarifelerinde yurt içinde rahat rahat. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katıra. Aradığın o lezzet altın satıra. Hep pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın Satır. Etin yeni adresi. Altın Satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın Satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır aile kasabının sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsım sizlerle. Demircan abi günaydın. Mesirmen günü sever misin? Bayılırım Demircan abi. Mesirmen günü kıstırttırayım mı sana? Hiç sevmem. Ama hemen bayılırım dedin. Yani. Yemekten mi bayılırsın? Yok, spor kısmını seviyorum ben. Efendim? Hiç katılmadım ama işte o macunun tepeden atılması, kapaşılması falan, onlar güzel. Yemesi çirkin. O bedava dertler nereden diyorsun? Yok, bedava değil bu, paralı. Paralısını sevmem. Hele mesir macunu gibi bir şeye para vermeyi hiç sevmem. İstersen parayla getirtebilirim sana yani. Sevmem diyorsun ama bir kere daha düşün. Demircan abi, mesir macunu işine mi girmeye karar verdiniz? Yok. Bizim Çiçek ablanla çocuklar Manisa'da bu sefer. İzmir'e gitmişlerdi. İşte İzmir'e gittiler de bizim Mahmutlar vardı ya Adana'da, komşular. Evet. Gittiğimiz yerdeki o. Tamam, hatırlıyorum. Mennone Hanım. Evet. Mennone Hanım evim ben demiş, zirayı alamam demiş. Hayvanı. Maymun istemedi kadın. Hayvanı yerine alamam demiş. Ondan sonra bütün kabak benim başıma patladı. Ne diye başladı? Niye doğru dürüst ayarlamıyorsun falan diye Çiçek ablan. Haklı kadın. Söylendi. Kapattı telefonu. Ondan sonra da şimdi açıyorum. Açmıyor telefonu. Telefonu çaldırıyorum açmıyor. Tatsızlık telefonu. Oldu yani. Allah tatsızlık. Ama ben size demiştim son dakikada yaparsanız öyle şeyler olabilir diye. Ondan sonra yavrularımla gizli konuşuyorum. Ne konuşuyorsunuz yavrularınızla? Bir tanesi zaten maymun. Öbürü konuşmayı bilmiyor. Ne konuşuyorsunuz gizli? İşte telefon açıyorlar. Ne oluyor diyorum. Mesela girdiniz mi bir yere? Soktunuz mu başınızı bir yere diyorum. Aha. Diye cevap veriyorum. Hangisi bu, zira mı kara mı? Zira, daha kara tam öğrenemedi. Şimdi Manisa'ya nasıl geçmişler? Manisa'ya işte benim anladığım kadarıyla Çiçek ablanın bir teyze kızı vardı. Otellere olan. Onun bir tane arkadaşının oteli varmış. Çiçek ablan biraz kirli çıkıdır hele. Parası varmış demek. Anladım. Manisa İzmir'den de yakın herhalde. Oradan geçmişler, otelde kalıyorlarmış. Ondan sonra Çiçek abimi aradım. Ben dedim ki, yani diyecektim ki ama diyemedim işte. Açmadı telefonu. Mesir macunu istiyorum dedim. Demiş abi, zaten ezik durumdasınız. Niye bir de sipariş veriyorsunuz ya? İyice delireceksiniz ya, kadını. Ya parasıyla arkadaş. Anladım da parasıyla. Çatır çatır vereceğim. Sizin ailede öyle şeyler var mı? Para alışverişi var mı karı koca arasında? İşte şu ayrı mı paralarınız yani? Öyle bir durumsa sizin işiniz zor. Şimdi normalde aslında giderken o bana para verdi. Şunu dedi, sen dedi bir yokken harca dedi. Kendi harçlığın olsun dedi. Ne kadar bıraktı size? Şimdi daha önceden verdiği 15 yeterli vardı. Onu harcamadıydım. Evet. Bir o var ama ondan haberi yok. Tamam. Giderken de 35 YTL bıraktı. Ne yapacaksınız? 35 YTL yeter mi size ya? Yemeniz içmeniz? Var evde var zaten. Kasaptan da et alıyorum. Benim para verdiğim bir şey ekmek. Doğru. Bir de ekmeğe para veriyorum. Bir de bütün gün evdeyim ya zaten. Doğru. Ama bazen mesela canım sıkılıyor, dışarı çıkıyorum. Tabii ki yürüme mesafesinde olan yerlere gidiyorum. Çünkü her şey dışarıya adımını attığı zaman her şey para. Her şey para. Dolmuşa binsen para. Efendim bir yere gitsen, bir çay içsen gene para. Mesela ben bazı yerlere gitmek istiyorum gün içinde. Mesela? Mesela ne bileyim uzak yerlere. Mesela Kızılay'a. Gitmek istiyorum. Adama rica ediyorum. Ben diyorum Kızılay'a gitmek istiyorum diyorum. Tamam gel diyor, sonra para istiyor. Madem baştan gel deme. Doğru, hakikaten insanı bir heveslendiriyorlar, sonra heves kursağında kalıyor. Bir o harçlıktan biraz yola da ayırın Emircan abi yani. Nereye? Harçlığınızdan biraz yola da ayırın yani. Bir 3 milyona gider dönersiniz. İşte 2 hafta yok, 2 hafta yok ya. Çiçek ablan. O ne olur ne olmaz diye. Doğru, şimdi sıkıştı. Belki havale falan bir şeyler yapabilir. Ne demek o? Yani havale dediğim, telefon eder size, konuşursunuz. Ha işte telefon aranız, etse söyleyeceğim. Aranız düzelir gibi. İşte telefon etse söyleyeceğim ama telefonlarıma da sabır. Acaba diyorum, bu evden aradığım için mi acaba açmıyor? Yani telefon yazmasın diye mi acaba diyorum? Yok, o sizin aradığınızı anlıyor. Kasaptan arayın. İşte kasapta hep kalabalık oluyor, bir de telefonu o arka tarafta adam kendi yanında tutuyor kutunun içinde. İzin isteyip arayın diyorum ben zaten, gizli gizli değil. İşte onu daha önce yaptığım için birkaç kere. He. Sonra bir noktadan sonra olmuyor. Doğru. Ama keşke en baştaki anlaşmada günde 3 defada telefon görüşmem olur deseydiniz. Ha, en baştaki anlaşmada altın satırla anlaşmamızda onu deseydik. Mesela şimdi bize pay veriyor, bir de kıyma veriyor ya. Her, evet. Her hafta biraz kıyma, bir parça da pirzola veriyor ya. Aha. Onun yanına 2 tane de telefon hakkı deseydik. O anlaşmayı en başta yanlış yaptık. Siz en başta biraz düşüncesizce atladınız. Orada kıymanın kokusunu alınca siz... Hiç daha mantıklı yapabileceğiniz çok şeyler vardı kasapta. Ben zannettim ki her şeye et yeter. Çünkü mesela bir yerin... Et yetmiyor Demircan abi her şeye. Et yetmiyor mu? Mesela bir yerini vursan mesela bir et sarar koruma geldik. O derece artık ete doyduk. Ne? Mesela elektrik gitti. Evet. İçeriden mum almaya gidiyorsun. Hızlıca yürürken mesela bacağını vurdun kapının kenarına. Evet. Kasaya ama kapıya değil de. Anladım, tamam. Kasasına. Oraya vurdun. Ondan sonra ne olur orası morarır değil mi? Doğru. Ne sararsın oraya? Ne buz koyar. Et sararsın. Et arkadaş. Siz ondan böyle yaman ekşi ekşi kokuyorsunuz Demircan abi. Her tarafınız et mi? Bazen sarıyor. Bir de dinlendiriyor. Mesela illa bir yerini çarpmana gerek yok. Ne yapıyorsunuz ya? Nasıl dinlendiriyor? Mesela sar bir yerine. Bacağına sar mesela. O bacağın ertesi gün sabah. Evet. Gece sar yat. Sabah kalktığın zaman dimdik oluyor bacağın. Siz ondan mı televizyon karşısına geçip alnınıza et koyuyorsunuz? Ha işte alsın, ağrılarını alsın diye. Şimdi ama değişik bir sürprizim var Çiçek ablanıza. Neymiş o sürpriz? Gideceğim, ben de gideceğim. Manisa'ya. Ben de gideceğim oralara. Demirci abi ben size söyleyeyim. Size bıraktığı harçlık otobüs parasına yetmez. Ama 15 daha var bende. Şimdi yetmez Demircan abi. 30 kaldı zaten 35'ten. 15 daha var. Gazoz içtim çünkü dün. Anladım da işte yetmez. Ben size vereyim mi biraz? Ne kadar yeter? Yani işte böyle yolda da yanınızda bir şey olması lazım. 8-9 saat yol var orada. Ne olacak canım, bir şey olmaz. Otobüse biniyor. Şimdi otobüsler çok rahat. He. Ben bindirirken gördüm. Baya şu falan her şeyi veriyorlar. İstersen en önde de gidebiliyorsun. Yani şunu demek istiyorum. Yani en önle en arka arasında hiç para farkı yok. Aynısı. Tamam da işte yani çünkü ne bir... Çünkü aynı yere gidiyor ya otobüs. Öyle düşünüyor adamlar. Mantıkları öyle, anladım. Halbuki ben en önde otururum giderken. Rahat rahat otururum. Doğru bak, onu hiç düşünmedim ben ya. Kapının kenarına otururum sağ tarafa. Ama en önde oturursan eğer bazı yapman gereken şeyler var. Mesela? Uyumayacaksın. Şoförü sohbet edeceksin. Sürekli dürtükleyeceksin adamı. Demirci abi istiyorsanız ben size... Çok istiyorum ben. Gitmek istiyorsanız ben size alayım biletinizi ama bir şartla yani. Yayını aksatmadan. Yo, telefon ederken sen ver. Şakabla cep telefonundan konuşuruz. Vermezse size cep telefonu kötü diyorsunuz aramız. Otelin cep telefonundan konuşuruz. Cep telefonu diye bir şey var küçücük. Biliyor musun? Biliyorum, var bende. Var mı sende? Tamam, sen onu bana ver. Olmaz, beni de arayan falan olur. İki tane mi var sende? Birini bana ver. Ne iki tane olacak ya? Bir tane var. Ben söylerim. Ege Ankara'da şu anda. Kendisi müsait değil derim. Olmaz mı? Vallahi. Onu bakarız. Ben size biletinizi alıyorum. Yayını aksatmıyorsanız. Ama güzel bir otobüsten al. Şöyle eski yılın olmasın. Kör otobüsü gibi olmasın yani. Güzel. Tamam, yeni. Nerede oturmak istiyorsunuz? En önde. En önden ben size biletinizi ayırıyorum. En önden sağ taraftan al. Çünkü güneş olmaz. Anladın mı? Anladım demiş abi. Merak etmeyin. O zaman sizi yolluyoruz Evci abi. Tamam, ne zaman alırsın? Ben sana ne zaman arayayım tekrar? Nasıl işte? Ben bugün soracağım biletinizi. Bugün bir sor da sen ben haber... Yarın siz... Haber... Yarın desem hop diye gidebilir misiniz yarın? Giderim, vallahi giderim. Tamam o zaman. Yemin ederim giderim bak. Çünkü çok özledim. Belki de gece... Yarın şimdi yolda olursunuz, konuşamayız. Ben sizi bu geceden yollayayım, yarın sabah konuşalım. Zaten Çiçek ablen masraf olur diye beni götürmedi. Böyle olunca da otomatikman ben kendim kendilerimle gitmiş oluyorum. Sırf gidişi alıyorum ama ben. Çünkü zaten ben cebimde var biraz daha para. Olacak ya. 34'den 15'te eskiden para vardı. 45 yeterli. Oho, rahat. İsterseniz şey yani. 45 baktık. İsterseniz bir hafta tatil yapıp öyle dönersiniz. 45 nereye gider? Manisa'ya gider. Manisa'ya. Anlamadım ben. Valla güzel oldu ha. Anlamadım ben. 45 oğlum. 45 Manisa değil mi? Ben askerden sonra bıraktım Demircan abi. Neyi? Plaka takibini. Ha. Ama çok güzel espri oldu ha. Valla. O güzel bir espri oldu. Onu da yolda yaparsınız yanınızda oturun. Çok diyor kazanırsın ha. Çok diyor kazanırsın. Ne kazanırım? Diyor. Bu espriyle mi? Yok, gönderirsin. Çünkü bir babanın çocuklarına ulaşmasını sağlıyorsun. Doğru işte, ben de ondan üstüne. Ben söyleyeyim. Nasıl espriyi patlattım yine değil mi? Şiştim ben espriden. Ben o zaman şimdi hemen arıyorum Demirci abi. Siz bir yollayalım, bir gezin. Kafanız dağılsın. Adamdan siz sonra beni bir de haber et. Olur mu, bana bir haber et. Sizin ev şimdi boş değil mi Demirci abi? Ev mi? Anahtarı bana bırakın ama evin anahtarını. Ne yapacağım? Hiç. Tamam. Onu çiçekleri falan sularım. Tamam, onu yaparız. Tamam. Tamam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tüm Burası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Oktay Demirci karşı stüdyoda yerini aldı. Önemli bir gelişme olmuş son dakikada. Buyurun efendim. Bir son dakika gelişmesi, sizin de söylediğiniz gibi Ege Bey. Biliyorsun küresel ısınmanın en büyük sorumlularının kimler olduğunu bundan önce Modern Sabahlar'da işlemiştik. Bir Ercan diye bir çocuk vardı. Birisi oydu. Evet. Yani Akif neydi adı? Arif. Arif. Arif ve Ercan. Kuşadası'nda Arif'in hatta şeyi vardı değil mi? Hanutçuydu. Aynı zamanda da. Şey. Aynı zamanda bot trip, yat trip yapıyordu. Ama onun dışında bir de hayvanlar vardı. Değil mi? Nasıl hayvanlardı bunlar? Vahşi hayvanlar. Vahşi hayvanlar, bazıları da evcil hayvanlar. İnekler. Öyle değil mi? Gaz çıkararak insanlardan 23 kat fazla metan üreten inekler için bir çözüm getirilmiş ineklere. Ya şimdi bu inekleri suçluyorsun da bu ineğin sahibi değil midir suçlu ya? İnek doğada zaten biz 5 tane falan olmamız gerekirken 1500 tane inek olunca bir çiftlikte bunlar da ne yapıyorlar? Birbirlerini sıkıştırıp şey yapıyorlar. Ha yani çiftlikteki inek yoğunluğundan dolayı mı bir gaz çıktığını düşünüyorsun? Yani dünyada bu kadar inek olmasına gerek yoktu. Kendi hallerini bıraksan bu kadar üremezlerdi. Valla öyle ya da böyle. Şu anların bugünden itibaren. Hadi sen tavşan veya fare dese hadi anlayacağım, tamam orada insanın etkisi yok da. İneği de biz şey yapıyoruz yani. Çoğaltıyoruz. Ha. Valla. Veya süt, kuzu, an... kokoreç. Bir de bak dikkat edersen inekler hep ot yiyor. Ot yiyor işte, gaz yapıyor ondan sonra. O mülayimet yapar. Bir de yere etle basıyor. Etle beslenen inekler olsa o zaman da birbirini yerler. Birbirlerini, o da bilmece gibi bir şey, evet. Bir de ineği kim yiyor zaten insan dışında? Yani ineğin düşmanı ne doğadaki? İneğin doğadaki düşmanı mı? Hı. Kunduz. Toynaklarını kemiriyorlar. Teşekkür ederim. Böyle belgesel vardı. İnekler duruyorlar. Kunduzlar geliyor. İnekler kıt kıt kıt kıt diye toynaklarını kemirip kaçıyorlar. Toynak bitince inek de rahat mı? İnek de bu sefer tabii dengede duramıyor, ölüyor. Dengede duramadığı için öldüğü hayvan aşağı... hangisidir sorusuna bundan sonra inek diye cevap vereceğim. Bu sefer de boynuzlarını falan yiyorlar. Doğru. Bir inek. Çok pis hayvan kunduz ya. Ne kötülüğünü gördü kunduzlar. İneklerimizi ya. İneklerimizi şey yapıyorlar. Toynaklarını yedikleri için. Teşekkür ederiz. Bir inek günde kaç litre metan gazı salgılıyor? Bir hatırlayalım. Bilgilerimizi tazeleyelim. 30. Çık. Hadi canım. Tabii canım. Ne 30'u? 100. 100 ila 200 litre. Vay İneğine göre değişiyor. Terbiyeli inekler 100 litre, biraz daha eğitimsiz olanları 200 litreye kadar salgılayabiliyormuş metan gazı. Bu tabii ineklerin çıkardığı metan gazı insanın çıkardığı gazlardan 23 kat daha fazla. Böyle olunca kainatın sonunun da ineklerden geleceğini düşünüyor bilim insanları. O yüzden demek Hintliler yıllardır bu ineklere dokunmuyorlar. Adamlar o zamandan bak o zamandan şey yapmışlar. Doğru. Ama şimdi yeni bir programla Yeni Zelanda'da yapılan bir araştırmayla. O hiç faydalanamıyor mu? Yani orada her gün litrelerce metan gazı atmosfere gidiyor. Bu metan faydalı bir gaz değil mi? Başka bir şeylerde kullanılmaz mı? Ha yani o metan gazını alsak da başka bir yerde kullansak. Ne bileyim bu inekler mesela kapalı bir yerde bulunsalar. O kapalı yerde devamlı havayı emse metan evet. gazını. Bu sorularını cevapları en kısa zamanda alacağım. Lütfen. Ama zannediyorum metan gazının şeyi toplanamaması. Yani şimdi yaban bir gaz, yaygın sağa sola kaçan bir gaz. Sağa sola kaçan bir gaz. Hepimiz biliyoruz kendi tecrübelerimizden. Evet. Ama ineklerin en büyük sorunu beslenmelerinden kaynaklanıyor bu 100 ila 200 litrelik gaz çıkarma durumları. Eğer bu beslenmelerinde değişiklik yapmayı başarabilirsek demiş Yeni Zelandalı bilim adamları, bu ineklerin sonucunda üretilen sera gazlarının salımını önemli ölçüde azaltabiliriz. Bunun için de yeni bir diyet programı geliştirilmiş abi. İnek diyeti. İnek diyeti. Bu aynı zamanda bikinilerimizin içine girmemizi sağlayacak. Bu ineklere yönelik bir diyet. Yani yediği ot yine ot da ineğin. Tamam otu, diyet dediğin zaten ot üstünedir ya. Ot üzerine bir doğru. Kibrit kutusunda peynir olur içinde. Doğru. Bazen de bir fincan makarna. Bir fincan makarna. Öyleymiş. Evet, hiç duymadım. Tabii canım. Yeni mi çıktı o? Yeni şeylerdi. Çünkü diyette bütün gıdaları canın çekiyor ya. Hı. Bir fincan da ya hadi nefsin körelsin. Kahve fincanı dediğim şu küçük. Valla Alman Mohinheim Üniversitesi'ndeki uzmanlarda beyaz yoncadan ve yıllık otlardan yapılan bir karışım hazırlamışlar. Özel. Özel bir karışım. Gaz yapmayan. Ve ineklerin mide asitleri %20 oranını da azalmış. Yani 100 litre değil de 80 litre metan gazı salacak. Gene kârdır bir Oktay. Dünyanın sonunu bir yıl geç getirse bir yılda dünya kadar iş yapılır. Doğru. Doğru ama bu araştırmaya hala devam ediyor araştırma. Yani sonuç değil bu. Bu oranın %50'lere çekilmesi. Metan çekilmesi. Gazı. Evet. Metan gazının salınımının %50 oranında azaltılması amaçlanıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bence bu araştırma için elimizden gelen her desteği vermek bizim boynumuzun borcu. Bu kadar bilimsel çalışma yerine ineklere utancı yerleştirsek. O birazcık daha zor galiba ya. Ama yani en azından laboratuvarda yapılacak ne bileyim mesela şimdi ineklere yiyeceksin. Veya burada çoban köpekleri de kullanılabilir. Yani gaz çıkan ineğin çevresindeki inekler açılacaklar. Aynı pissin, hanzulsun falan filan diye. Ha toplumsal bir baskı olursa. Her yer soğuyacaklar. Mesela ne bileyim şey günü çiftleşme gününde boğa getirilecek mesela. İlk defa ondan görecek sonra, o inekler boğayı, boğa da inekleri. Herkes böyle bir kur yapmaya başlayacak boğaya falan. Herkes yaklaşacak. Ve falan. Orada metan gazını salan inek dezavantajlı duruma geçecek. Tabii o zaman boğa ay falan yani içim kalktı diyecek. Yalnız ay içim kalktı diyen boğadan da hayır evet. geleceğini ben çok zannetmiyorum. Hakikaten böyle biraz şey olsun değil mi? Boğa gibi davran. Boğa gibi davran. Ne lan bu falan desin yani. Ha, mesela öyle, ya öyle bir ters şey, ters konusu. Şeyden ineklerden soracak bu sefer inek ben nerede hata yaptım falan diye tutmaya başlayacak. Abi tut da bir yere kadar ya tut da. İnek ne yapsın yani? Yediğin şey gaz yapıyorsa. Şimdi sen mesela brokoli ye. Evet. Brokoliyi yedikten sonra. Tamam. Yani nereye kadar başarılı olabilirsin yani toplumsal baskıyla? Ya başka türlü bir şekilde o şey yapar yani. En azından tuvalete gidersin bir şey olur. İneklere de böyle bir yöntem göndermek lazım. Orada başka bir sistem kurulur. Ha işte tuvalette sistem kurulur. O zaman işte bak metan gazının toplanılması çözüm olabilir. İşte orada toplandığında da bence... şey olur. Boğaya da güzel bir şık bir hareket olur. Doğru ama... Ve o metan gazından boğaya biz çünkü sonuçta teşvik eden o. Boğa mı? Mesela şimdi biz sabah üçümüz bir araya geldiğimizde çevremizde bir boğa olmadığı için biz de aynı o inekler gibi rahatız. Rahat rahat gazetelerimizi okuyoruz. Ama ne zaman çevrede yabancı bir insan oluyor mesela ne zaman Neriman abla geliyor mutfağa günaydın çocuklar falan filan diyor. O zaman metan gazının toplandığı yeri orada okuyoruz. Yanına boğa gelmiş inekler gibi kendimizi gazetelerimizi en azından orada okuyamıyoruz. Orada öyle okuyamıyoruz veya işte gidip gelmeye başlıyoruz falan. O rahatlık kalmıyor. Aynı şey ineklerde hicap duygusu yerleştirilmeli. Ama bir yandan da yani metan gazının toplanılması da tehlikeli bir şey. Çünkü benim bildiğim kadarıyla patlayan da bir şey. Ve de ineklere emanet edilmemesi gereken evet. Teknoloji. Onun başında yine bir başka boğa olması lazım. Benim yaptığım hesaplara göre. Yani bu için en az iki boğa. Senin dediğin sirk gibi bir şey. Yani insanların yaptığı şey. Yani. Maymun olabilir. Maymun çünkü insanın yaptığını daha kolay yapar. Maymun da utanmaz ya. Ha şey utandırmak için boğa. Hayır. Nöbetçi olarak maymun. Nöbetçi olarak metanın başında da maymun. Tamam. Hem de çiftlikler de biraz şey olur ya. Renklenir yani. Çiftlik diye gidiyorsun iki tane inek. Bir köpek. Bir de at oluyor en fazla. Ha yani at bir de ekstra yani. Şimdi traktörü var herkes de at da kullanıyor. Ama bir maymun olsa ne bileyim bir yılan. Bunlar da çiftlikler değişik daha güzel. Kunduz olur. Mesela. Kunduz olur mu? İneğin en büyük düşmanı. Hay Allah. Hem de böylece bir hayvanat bahçesi havası yaratılmış olur. Tabii çiftçi de neşeli olur. Yani şimdi düşün çiftçi bütün gün ne yapıyor? Gidiyor kahvede pişpirik oynuyor. Öyle bir şey vardır ya. Hı-hı. Eleştiriler. Kadınlar çalışıyor çiftliklerde. Hı. Yılın belli dönemlerinde sadece iş oluyor. Ama adam haklı. Git inek. Bir de ineklerin ne pis huylu olduğunu da yeni öğreniyoruz. Bugüne kadar biz... Bir zararı yok diye düşünüyorduk. Kim saldı? Kimse herhalde çiftçi saldı falan diye düşünüyordu. Ben pislikte ineklerden çıkıyorum. Ama bir maymun olsa, yılan. Hadi kunduz olsun kafeste. En azından onların bakımı vakit alır ya. Ya işte maymuna sigara tutar. Efendim bir espri olur, bir şey olur. Yani çiftlik hayatı da bir anda şenlenir. Vallahi doğru. Bir numara yine bir proje çıktı ortaya modern sabahlarda. Kibar bir proje de işte hiç hayvancılıktan çok anlamıyoruz yani. Bir 3-5 baş hayvanımız olsaydı. Nereye koyacaksın abi? Ya işte o yavaş yavaş iyi olurdu ya. Evde bakıl. Zaten kapalı yerde bakmak gerekiyor küresel ısınma için. Doğru. Yapalım abi onu da yapalım. Bizim sorunumuz barınma. Hayvanlar için. Barınma bir de yani. Gerçi nereden bulacağız çizmeyi ya? Çizmeyi falan da bulmak lazım. Ne bulmak? Çizme. Ne çizmesi ya? Çiftçi olunca çizme lazım. Ha böyle uzun şu ha, diz yani kapağına kadar gelir. Sandaletle terlikle ne yapacağım ineğin yanında? Ama çizme olsa rahat rahat her yere girebilirsin. Çok canım çok güzel. Süt sağarsın falan. O zaman bir çizme alıyoruz abi en başta. Onlar ucuz ya çok pahalı şeyler değil. Ama güzel bir çizme lazım. Tamam pahalı bir çizme tamam, alacağız yani. Öyle lastik anladım. Çizme değil. Güzel bir çizme. Havalı. Aha. Kovboy çizmesi gibi evet, mi? Kovboy çizmesini de bu bak bahaneyle giyersin ha. Şey ineklere baktıktan sonra akşam da ben onun da böyle çamuru falan temizleyeceğim. Bütün gün iş yani. Bütün gün iş ama çiftçinin hayatı böyle. Doğru. Galfeter Roman'ın şarkısındaki gibi. Ne? Yaşa sen çiftçi yaşa diye bir şarkısı vardı. Şarkıyı dinleriz işte maymununu da oynatırız. Ne güzel bir hayat oldu ya. Süper bir sistem. Tebrik kurdu. Ediyoruz Ege Bey sizi. Oktay Bey ben sizi yavaş yavaş uğurlasam mı? Hep böyle yapıyorsunuz ama ya. Ben ya alıyorsunuz ondan sonra çıkmanızı istiyorum. Uğurlayabiliyor muyum acaba? Tekrar tamam, gelir misiniz? Kişisel mi alıyorsunuz? Bilmem yani? Ne falan. Yani hayır, olmaz. Bu çiftlik hayatında yürümez böyle bir şey. Hayır çiftlik hayatı dışında da şöyle bir şey var. Yani çiftlik hayatının birinci kuralı nedir? Mesela, çizme. Bir inek ayağını kunduz yemiş. Ne yapılır? Kesilir artık işe yaramayacak diye. Bu halde de sen artık haberini verdin. Ama kesmiyorum da uğurluyorum gibi düşün. Burada çünkü benim toynaklar uzuyor bir gün toynaklar içinde. Toynaklar bir gün yarın içinde. Yarın tekrar gazetelere. Tırpan toynak diyebilir. Doğru. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Alkışlarla uğurluyorum. Hoşçakalın. Yarın sabah yine modern sabahlarda 7 ile 10 arasında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.